Ja, ich freue mich sehr, dass ich noch einmal bei euch sein darf und euch wiedersehen darf. Ich cieszę się bardzo, że mogę być ponownie z was i mogę was widzieć. Und dass wir gemeinsam über Gottes Wort nachdenken dürfen. I że wspólnie możemy zastanawiać się nad Słowem Bożym. Heute wollen wir sogar zwei Briefe betrachten. Dzisiaj nawet chcemy rozważać dwa listy. Aber ihr könnt beruhigt sein, es sind nur kurze Briefe. Ale możecie być zaspokojeni czy uspokojeni, są to tylko krótkie listy. Wir lesen zuerst den zweiten Johannesbrief. Przeczytam najpierw drugi list Jana. Drugi list Jana. Starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę, ze względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. A teraz proszę Cię, Pani, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaję Ci tego jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Miałbym wam wiele do napisania, ale nie chcę tego pisać piórem i atramentem, wszak spodziewam się być u was i osobiście z wami porozmawiać, ażeby radość nasza była zupełna. Pozdrawiają cię dzieci siostry twojej wybranej. Wir haben von dem Werk des Herrn Jesus gesungen in unserem Lied. W naszej pieśni śpiewaliśmy o dziele Pana Jezusa. Und damit ist die wunderbare Grundlage geschaffen, dass Menschen, die eigentlich in die Hölle gehören, in den Himmel kommen können. Przez to został założony ten cudowny fundament, że ludzie, którzy właściwie są przeznaczeni, którzy należą do piekła, mogą należeć do nieba. Und deswegen möchte der Jesus gerne, dlatego Pan Jezus też chętnie chce, solange wir hier auf der Erde sind, że póki jesteśmy tutaj na tej ziemi, dass wir seinen Namen bekennen. Abyśmy wyznawali Jego imię. Und das ist nicht immer einfach. A to wcale nie zawsze jest proste. Und gerade diese beiden Briefe, zweite und dritte Johannesbrief, i dokładnie te dwa, albo akurat te dwa listy, drugi i trzeci list Jana, sind in einer Zeit geschrieben, zostały napisane w czasie, als der Name und die Person des Herrn Jesus angegriffen worden ist. W czasie, w którym imię i osoba Pana Jezusa były atakowane. So auch heute. Tak jak i dzisiaj. Und deswegen können wir sehr viel aus diesen beiden Briefen für uns lernen. Dlatego bardzo dużo możemy nauczyć się z tych dwóch listów dla naszego życia. Der erste Johannesbrief, pierwszy list Jana, ist mehr die Lehre, die uns gezeigt wird. Jest bardziej przedstawia, czy zawiera naukę tego wszystkiego. Und im zweiten und dritten Johannesbrief wird die Lehre des ersten Johannesbriefes praktisch angewandt. A w drugim i trzecim liście Jana ta nauka pierwszego listu jest praktycznie zastosowana. Die Briefe haben Ähnlichkeit, aber auch Unterschiede. Te listy mają, zawierają treść, która jest do siebie podobna, ale też treść, która się różni. Es geht in beiden Briefen um Wahrheit und um Liebe. W obydwóch listach chodzi o prawdę i o miłość. Man denkt unter Menschen, entweder liebe ich, aber dann muss ich es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, oder ich bin wahr, aber dann liebe ich nicht. Wśród ludzi wychodzi się z takiego założenia, że albo miłuję kogoś, ale wtedy nie mogę już tak ściśle trzymać się prawdy, albo z drugiej strony trzymam się prawdy, ale niestety nie mogę już troszczyć się o miłość. Aber das ist nicht wahr. Ale taka nie jest prawda. Das ist ganz einfach an einem Beispiel zu erklären. Można to bardzo w prosty sposób wytłumaczyć na pewnym przykładzie. Welche Eltern lieben ihre Kinder? Które rodzice miłują swoje dzieci? Alle Eltern, oder? Wszystkie rodzice, prawda? Ein Kind möchte unbedingt ein Messer haben. Dziecko chce koniecznie mieć nóż. Und ich liebe das Kind so, also gebe ich ihm ein Messer. Ja więc miłuję to dziecko, also ein kleines Kind. Małe dziecko oczywiście, i więc daję mu ten nóż. Nein, ich gebe kein Messer. Nie, nie daję mu noża. Weil ich es liebe, dlatego że to dziecko miłuje, und ich muss die Wahrheit sehen, wenn das Kind ein Messer bekommt, dann verletzt es sich. Ja muszę widzieć tą prawdę, że jeżeli dziecko otrzyma nóż, to się skaleczy. Und so ist es auch im Geistlichen. Tak samo też jest i w sprawach duchowych. Wahrheit und Liebe sind wie zwei Schienen einer Eisenbahn. Prawda i miłość to są jak dwie tory? Dwie szyny torów. Und die müssen immer parallel laufen, sonst entgleitet die Eisenbahn. I one zawsze muszą być równoległe, bo inaczej pociąg wykoleje się. Jetzt sehen wir im zweiten Brief, dass dieser Brief an eine Frau geschrieben ist. Widzimy, że ten drugi list został skierowany czy napisany do kobiety. Der dritte Brief an einen Mann bzw. Schwester und Bruder. Trzeci list został napisany do mężczyzny, albo też możemy inaczej powiedzieć, jeden do siostry, a drugi jest drugi do siostry, a trzeci został napisany do brata. Da sehen wir Gottes Weisheit und Inspiration. W tym wszystkim widzimy Bożą mądrość i Jego natchnienie. Wir haben also heute Nachmittag einmal mehr eine Richtung an die Schwestern. Und einmal an die Brüder. Mamy dzisiaj po południu więc taki kierunek raz skierowany bardziej do sióstr, a raz bardziej do braci. Der Mann ist geschaffen worden durch Gott als erstes. Mężczyzna został jako pierwszy stworzony przez Boga. Und die Frau ist hinterher geschaffen worden aus der Rippe des Adam. Kobieta została stworzona jako druga z żebra Adama. Und der Mann und die Frau sind verschieden in ihrer Art. Mężczyzna i kobieta więc są różne w swoim byciu, w swoim rodzaju. Die Männer sind oft etwas sachlicher, etwas nüchterner. Mężczyźni często są bardziej trzeźwi, bardziej trzymają się faktów. Und die Frau ist mehr das Herz. A kobieta bardziej jest sercem. Auch in einer Beziehung. Także w relacji. Aber das gibt auch zwei verschiedene Gefahren als Ergebnis. Ale jako wynik tego istnieją dwa różne niebezpieczeństwa. Und das sehen wir auch hier in diesem Brief. I to widzimy też tutaj w tym liście. Es geht um die Aufnahme von Brüdern, die einen Besuch machen, von Lehrern, von Menschen. Chodzi tutaj o przyjęcie braci, nauczycieli. Im zweiten Brief als Warnung nicht aufzunehmen. W drugim liście chodzi o to, jak jest ostrzeżenie, żeby takich nie przyjmować. Weil es ein falscher Lehrer ist oder falsche Lehrer. Dlatego, że ten ktoś jest złym nauczycielem, czy są to źli nauczyciele. Im dritten Brief ist es nicht Warnung, sondern Empfehlung. W trzecim liście nie jest to ostrzeżenie, ale jest to zachęcenie. Im zweiten Brief die Schwester ist in Gefahr, einen falschen Lehrer aufzunehmen aus Liebe. W drugim liście siostra jest w niebezpieczeństwie przyjąć fałszywego nauczyciela z miłości. Im dritten Brief sagt der Bruder, ich kenne die Brüder nicht, die kommen zu Besuch, also ich brauche sie nicht. trzecim liście jest tam brat, który mówi, nie znam tych braci, którzy tutaj chcą przyjść w odwiedziny, więc ich nie potrzebuję. Es ist etwas ganz Besonderes, dass ein Brief der oder ein Buch der Bibel an eine Frau geschrieben ist. Jest to czymś szczególnym, że list albo i księga biblijna została skierowana do kobiety. Es ist das einzige Buch der Bibel. Jest to też jedyna księga biblijna takiego rodzaju. Es gibt Bücher, die haben den Namen von einer Frau. Są księgi, które wprawdzie mają nazwę kobiety. Esther, Ruth. Księga Estery, księga Ruth. Aber direkt Empfänger eines Buches ist nur der zweite Johannesbrief. Ale bezpośrednim odbiorcą takiej księgi jest jedynie drugi list Jana. Da sehen wir, dass wenn es Gefahr gibt, tu widzimy więc, że jeżeli istnieje niebezpieczeństwo, dass Gott dann auch besondere Wege wählt, um dieser Gefahr Einhalt zu gebieten. Że Bóg także wybiera szczególne drogi, aby powstrzymać czy zapobiec temu niebezpieczeństwu. Der Johannes war ungefähr wahrscheinlich schon 90 Jahre alt. Jan prawdopodobnie, gdy pisał ten list, był już w wieku około 90 lat. Vielleicht sagst du, ich habe den Namen überhaupt hier nicht gelesen. Może powiesz, ja wcale nie czytałem tutaj jego imienia. Es stimmt, wir finden ihn nicht im Johannesevangelium und auch nicht in allen drei Briefen. To jest prawda, nie znajdziemy jego imienia ani w Ewangelii Jana, ani w wszystkich trzech jego listach. Warum nennt sich Johannes nur in der Offenbarung? Dlaczego Jan wymienia swoje imię jedynie w Księdze Objawienia? Die Offenbarung hat einen etwas besonderen Charakter. Księga Objawienia ma poszczególny charakter. Hier in den Briefen und im Johannesevangelium, tutaj w tych listach i w Ewangelii Jana, hat er die wunderbare Person des Herrn Jesus vor sich. To ma on przed sobą cudowną osobę Pana Jezusa. Und da ist es nicht wichtig, wer spricht oder wer schreibt. I wtedy nie jest to ważne, kto mówi czy kto pisze. Sondern da ist alleine die Person des Herrn Jesus so wichtig. I wtedy jedynie osoba Pana Jezusa jest taka ważna. Und deswegen beginnt er mit der Älteste. I z tego powodu on zaczyna słowem starszy. Das meint nicht so sehr ältester im Sinne von Amt. To nie ma za bardzo tutaj na myśli starszy w znaczeniu jakiegoś stanowiska. Sondern es hat mehr die Bedeutung, wie im ersten Brief, Vater in Christo zu sein. Ale ma to bardziej takie znaczenie jak w pierwszym liście, być ojcem w Chrystusie. Der Vater, der sich Sorgen macht um die Kinder der Familie Gottes. Ten ojciec, czy tatoś, który troszczy się, czy martwi się o dzieci rodziny Bożej. Und er schreibt hier an eine Frau, die wahrscheinlich wohlhabend gewesen ist. I on pisze tutaj do kobiety, która prawdopodobnie była zamożna, znaczy bogata. Denn es steht hier nicht nur das Wort Frau, sondern Herrin. Gdyż dosłownie tutaj to jest w polskim... Znaczy, nie dobrze, jest tutaj napisane nie tylko jakaś kobieta, tylko pisze on do pań, więc ona miała kogoś poddanego. Wir sehen, dass Christentum ändert nicht die Verhältnisse, in denen wir leben. Widzimy więc, że chrześcijaństwo nie zmienia relacji tych, w których my żyjemy. Es ändert die Person, aber nicht die Verhältnisse. Chrześcijaństwo zmienia wprawdzie nasze istoty, ale nie zmienia okoliczności czy relacji. Und er schreibt auch an die Kinder. I on także pisze do dzieci. Wir sehen also, jeder einzelne Gläubige ist in Gottes Augen sehr wichtig. Widzimy więc, że każdy poszczególny wierzący jest w oczach Bożych bardzo ważny. Stellen wir uns einmal vor, wir sind 90 Jahre alt. Wyobraźmy sobie, że mamy 90 lat. Und es gibt ein Problem in einem anderen Ort bei einer Schwester mit ihren Kindern. I istnieje jakiś problem u jakiejś siostry innego miejsca z jej dziećmi. Wir haben kein Telefon, wir haben kein E-Mail, wir haben kein Handy. Nie mamy telefonu, nie mamy maila, nie mamy komórki telefonicznej. Kein Computer. Nie mamy komputera. Wir müssen mit einem schwierigen Stift einen Brief schreiben. I musimy trudnym pisakiem napisać list. Würden wir es machen? Czy my byśmy to uczynili? Eine Schwester und ein paar Kinder. Jakaś tam siostra i kilku dzieci. Ist doch nicht so wichtig, oder? To wcale nie jest aż takie ważne, co? Nein, nein. Nie, nie. In Gottes Augen ist jedes Kind Gottes sehr wichtig. W oczach Bożych każde dziecko Boże jest bardzo ważne. Ist das nicht ein großer Trost auch für uns? Czyż nie jest to wielkim pocieszeniem także i dla nas? Vielleicht denkst du, ja, ich bin nicht so wichtig. Może myślisz o sobie, ja nie jestem wcale aż taki ważny. Ich bin schon älter. Ja już jestem starszy. Oder ich bin noch Kind. Albo jeszcze jestem dzieckiem. Aber bei Gott bist du sehr wichtig. Ale w oczach Bożych jesteś bardzo ważny. Johannes setzt sich hin und schreibt einen Brief an diese Schwester. Jan usiada i pisze list do tej siostry. Wollen wir daraus lernen, dass wir uns auch bemühen, alle Gläubigen vor Augen haben und nicht abwägen, der ist wichtig, der ist unwichtig. Chcemy się nauczyć z tego, że każdy wierzący w oczach ważnych jest ważny, byśmy wzięli ich pod uwagę, a nie myśleli, a ten jest ważniejszy, a ten jest nieważny. Jetzt kommt dreimal in Vers 1 und Anfang Vers 2 das Wort Wahrheit bei mir vor. Ich hoffe bei euch auch. Ja. Teraz w pierwszym wierszu i w drugim wierszu pierwszej połowie trzy razy występuje słowo prawda. Wir sehen einmal, ich liebe in Wahrheit. Jako pierwsze widzimy, miłuję w prawdzie. Und alle, die die Wahrheit erkannt haben. Następnie wszyscy, którzy poznali prawdę. Und um der Wahrheit willen. I ze względu na prawdę. Zuerst möchte ich einmal etwas sagen über die Wahrheit erkannt haben. Jako pierwszy chciałbym powiedzieć coś na temat poznali prawdę. Ich möchte einmal, dass alle aufzeigen, die die Wahrheit erkannt haben. Chciałbym, żeby teraz wszyscy podnieśli rękę do góry, którzy poznali prawdę. Genau. Sehr gut. Dokładnie, bardzo dobrze. Jetzt kann ich also euch alle Fragen stellen, die ich habe über Gottes Wort. Teraz więc mogę wam zadać wszystkie pytania, które ja mam dotyczące Słowa Bożego. Ihr habt alle auch gezeigt. Wy wszyscy teraz podnieśliście rękę. Ihr merkt, worauf ich hinaus möchte. Myślę, że zauważacie, do czego ja zmierzam. Die Wahrheit bei Johannes, prawda u Jana, ist, dass Gott sich in dem Herrn Jesus offenbart hat. To jest to, że Bóg objawił się w Panu Jezusie. Gott wird niemals die Wahrheit genannt. Bóg nigdy nie jest nazwany, że jest on tą prawdą. Gott kann man nicht sehen. Boga, Gott ist ein Geist. Boga nie można widzieć. Aber wenn wir Gott sehen möchten, ale jeżeli chcemy widzieć Boga, dann müssen wir auf den Herrn Jesus schauen. To musimy spoglądać na Pana Jezusa. Und dann sehen wir nur Wahrheit. Wtedy widzimy tylko prawdę. Und die Wahrheit erkennen bedeutet, dass man die Person des Herrn Jesus im Glauben angenommen hat. A poznać prawdę oznacza, że przyjęło się osobę Pana Jezusa w wierze. Alle, die gläubig sind, die bekehrt sind, haben grundsätzlich die Wahrheit erkannt. Wszyscy, którzy się nawrócili, którzy są wierzącymi, z zasady poznali prawdę. Das bedeutet aber eben nicht, dass ich alles, was in der Bibel steht, schon erklären kann. Ale to wcale właśnie nie oznacza, że wszystko, co znajduje się w Biblii, mogę automatycznie tym wytłumaczyć. Also, wir müssen immer wissen, wo steht was und warum. Musimy więc zawsze wiedzieć, gdzie jest napisane co i dlaczego. Haben alle im Raum hier die Wahrheit erkannt? Czy wszyscy, którzy są w tym pomieszczeniu, poznali prawdę? Ich möchte das besonders auch für euch Kinder sagen. I szczególnie chcę to powiedzieć do was dzieci. Wenn du verstanden hast, ich habe gesündigt als Kind, jeżeli zrozumiałeś, że jako dziecko zgrzeszyłeś, dann bedeutet das, ich komme in die Hölle. To oznacza to, że pójdę do piekła. Deswegen brauche ich den Herrn Jesus als meinen Heiland. I dlatego potrzebuję Pana Jezusa jako mojego Zbawiciela. Und wir wissen nicht, was morgen ist. A nie wiemy, co będzie jutro. Deswegen müssen wir heute unsere Knie beugen, dem Herrn Jesus unsere Sünden sagen und zu ihm umkehren. Dlatego musisz dzisiaj zgiąć Twoje kolana i wyznać Mu swoje grzechy i przyjść do Pana Jezusa w wierze. Dann bist du ein Kind Gottes. Wtedy staniesz się dzieckiem Bożym. Das ist ganz wichtig für unsere Herzen. To jest bardzo ważne dla naszych serc. Jetzt kommen wir zu dem Liebe in der Wahrheit, die ihre Kinder, die ich liebe in Wahrheit. Das erste Mal, wo Wahrheit kommt. Teraz przechodzimy do tego sformułowania, które występuje jako pierwsze, które w prawdzie miłuję, albo które miłuję w prawdzie. Wir lieben, weil uns zuerst geliebt hat. My miłujemy dlatego, że On pierwszy nas umiłował. Und der erste Johannesbrief zeigt, dass wenn wir Gott lieben, dass wir auch die Brüder lieben. A pierwszy list Jana nam pokazuje, że jeżeli miłujemy Boga, miłujemy także braci. Aber diese Liebe ist gekennzeichnet durch Wahrheit. Ale ta miłość jest charakteryzowana, czy cechuje się prawdą. Wenn ein Bruder etwas Falsches in der Wortverkündigung sagt, jeżeli jakiś brat mówi coś niewłaściwego, fałszywego w głoszeniu słowa, dann kann ich ihn nicht korrigieren, weil ich liebe ihn ja. To przecież nie mogę go skorygować, bo go przecież miłuję. Das wäre Liebe ohne Wahrheit. To właśnie byłaby miłość bez prawdy. Aber ich gehe jetzt hin und sage, Bruder, ich liebe dich und deswegen müssen wir auch wahr miteinander sein. Ale teraz idę do tego brata i mówię mu, bracie, miłuję cię, ale dlatego musimy też pozostać w prawdzie. Das ist wichtig, dass wir das gut im Kopf behalten. I to jest ważne, abyśmy to zapamiętali w głowie. Es ist oft einfacher, nichts zu machen. Często prościej jest nic nie mówić. Auch in der Ehe, wenn wir ein Problem ansprechen, ist es manchmal schwieriger, als ruhig zu sein. Także w małżeństwie czasami jest trudniej, gdy musimy jakiś temat poruszyć, niż jeśli się po prostu jest cichym. Aber weil ich meinen Partner, meine Frau oder umgekehrt den Mann liebe, ale dlatego, że mojego partnera, męża czy też żonę ją miłuję, bin ich auch ehrlich, wahr. Dlatego jestem wobec niej szczery, jestem prawdziwy. Bei dem dritten Mal, wo Wahrheit vorkommt, heißt es in Vers 2, der Wahrheit willen. Gdy czytamy po raz trzeci o prawdzie, w wierszu drugim, to napisane jest ze względu na prawdę. Wir schlagen einmal eine Seite vorher auf, 1. Johannes 5, Vers 1. Otwórzmy pierwszy list Jana, 5, rozdział, 1 wiersz. Den wir gerade schon einmal angeführt haben. Już chwilą go zacytowaliśmy. 1. Johannes 5, Vers 1. 1. Jana 5, 1. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Die Liebe hat ein Ziel, ein Objekt, warum sie liebt. Miłość ma cel, miłość ma przedmiot, dlaczego ona, dzięki któremu, czy dla którego ona miłuje. Und das ist die Wahrheit. I tym przedmiotem jest prawda. Dann finden wir im zweiten Vers noch zwei wunderbare Dinge über die Wahrheit. W drugim wierszu znajdziemy jeszcze dwie cudowne sprawy odnośnie tej prawdy. Die Wahrheit bleibt in uns. Prawda w nas mieszka albo pozostanie. Das bedeutet wohnt in uns. Bleiben ist bei Johannes immer wohnen. Gdyż pozostać w Janie zawsze oznacza mieszkać. Und sie wird mit uns sein in Ewigkeit. I będzie z nami na wieki. Das sind zwei Dinge, die wunderbar sind. To są dwie rzeczy, które są cudowne. In Johannes Evangelium spricht der Jesus über den Heiligen Geist. W Ewangelii Jana Pan Jezus mówi o Duchu Świętym. und sagt der Geist der Wahrheit. I tam nazywa go duchem prawdy. Und dieser Geist, der Heilige Geist, a ten duch, duch święty, wohnt in jedem Gläubigen. Mieszka w każdym wierzącym. Das ist auch etwas, worin wir jeden Tag erinnert werden sollten. To jest też coś, o czym codziennie powinniśmy sobie przypominać. Dieser Geist hat ein Ziel. Że ten duch ma jeden cel. Die Verherrlichung des Herrn Jesus. To jest, tym jest uwielbienie Pana Jezusa. Wir können jetzt die Stellen in Johannes nicht alle aufschlagen. Johannes 16 sagt, er wird mich verherrlichen. My nie możemy teraz otworzyć wszystkich tych miejsc, ale Ewangelia Jana 16 rozdział, Pan Jezus mówi o duchu, że on mnie uwielbi. Und dieser Heilige Geist wohnt bleibend in alle Ewigkeit in den Gläubigen. A ten Duch Święty mieszka na całą wieczność w wierzącym. Es ist eine wunderbare Segnung des Christentums. Jest to cudownym błogosławieństwem chrześcijaństwa. Aber das zweite wird mit uns sein in Ewigkeit, ist nicht das gleiche. Ale to drugie i będzie z nami na wieki, to nie jest to samo. Sondern das bedeutet, dass wir in alle Ewigkeit den Herrn Jesus sehen werden. Ale to oznacza, że po całą wieczność będziemy widzieli czy oglądali Pana Jezusa. Der Jesus ist wahrer Mensch geworden. Pan Jezus stał się prawdziwym człowiekiem. Er bleibt Mensch in Ewigkeit. On pozostanie na wieki człowiekiem. Und deswegen haben wir einen Gegenstand im Himmel, den wir sehen können. I dlatego będziemy mieli przedmiot w niebie, który będziemy mogli oglądać. Vers 3 sind die Wünsche oder Grüße des Apostels. Trzeci wiersz znajdujemy życzenia albo pozdrowienia apostoła. Wir könnten jetzt sagen, oh, das ist in jedem Brief gleich. I moglibyśmy teraz powiedzieć, ach, to jest tak samo, czy takie same w każdym liście. Gnade, Friede, Barmherzigkeit, das kennen wir schon. Łaska, pokój, miłosierdzie, to już znamy. Aber es gibt hier einen Unterschied zu anderen Briefen. Ale istnieje tutaj różnica co do wszystkich innych, pozostałych listów. Deswegen ist es immer gut, wenn wir genau lesen und nicht sagen, oh, das kennen wir schon. Dlatego ważne jest, jeżeli my czytamy dokładnie, a nie mówimy, ach, to już wszystko znamy. Johannes wünscht nicht Gnade, Barmherzigkeit und Frieden. Jan nie życzy łaski, miłosierdzia i pokoju. Sondern er sagt, es wird mit euch sein. Ale on mówi, to niechaj będzie z wami. Es ist also nicht so sehr ein Wunsch, sondern eine Verheißung. Bei euch nicht so? Er sagt, sei mit euch. Sagt. Mhm. Ah ja, also im Grundtext heißt es, wird mit euch sein, das bedeutet, auf jeden Fall ist es so. W tekście oryginalnym nie ma słowa niechaj, jest napisane, więc będzie mit euch oder mit uns? Wird mit euch sein. Mit euch. Ja. Das andere lesen uns, ja. W oryginalnym tekście nie jest z nami, tylko z wami, więc to wszystko będzie z wami w prawdzie i w miłości, więc to nie jest jakieś życzenie, tylko to jest pewna prawda, która się spełni. Gnade ist mehr die Quelle. Łaska bardziej jest źródłem. Und Barmherzigkeit ist das, was wir persönlich brauchen. A miłosierdzie jest tym, to, co my potrzebujemy osobiście. Jeder ist in einer anderen Lebenslage. Każdy z nas znajduje się w innej sytuacji życiowej. In der Schule, w szkole, brauchen wir andere Barmherzigkeit als zu Hause. Potrzebujemy innego miłosierdzia niż w domu. Als Ehemann brauche ich andere Barmherzigkeit als Ehefrau. Jako mąż potrzebuję innego miłosierdzia niż moja żona. Und dann sehen wir als drittes das Ergebnis Friede. I jako trzecie widzimy wynik tego wszystkiego, tym wynikiem jest pokój. Der Jesus möchte gerne, oder Gott, Pan Jezus, albo i Bóg, bardzo pragnie, dass unsere Herzen in Frieden sind. Aby nasze serca były w pokoju. Das bedeutet Übereinstimmung mit Gottes Gedanken. To oznacza być w zgodności z myślami Bożymi. Von wem sagt er Friede, Gnade und Barmherzigkeit? I od kogo on mówi, że ta łaska, to miłosierdzie i pokój będzie? Von Gott, dem Vater. Od Boga Ojca. Von dem Herrn Jesus, Christus. od Pana Jezusa Chrystusa. Hier sehen wir schon, dass Gott, der Vater und der Jesus auf einer Stufe stehen. Już tutaj widzimy, że Bóg Ojciec i Jezus Chrystus są postawieni na tym samym poziomie. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Jest to bardzo ważną prawdą. Wir sagen manchmal erste Person der Gottheit, zweite Person der Gottheit, dritte Person der Gottheit. My czasami wypowiadamy się w taki sposób. Mówimy pierwsza osoba boskości, druga osoba boskości, trzecia osoba boskości. Das ist gefährlich. To jest niebezpieczne. Hier wird auch unterschieden. Tu wprawdzie też te osoby boskości są rozróżniane. Zweimal steht von. Dwa razy jest napisane od. Aber wenn wir erstens, zweitens, drittens sagen, sind wir in Gefahr, eine gewisse Stufung vorzunehmen. Ale jeżeli mówimy pierwszy, drugi, trzeci, to jesteśmy w niebezpieczeństwie, aby dokonać jakieś stopniowanie. Aber so ist es nicht, alle Personen der Gottheit sind gleich. Ale tak właśnie nie jest. Wszystkie osoby boskości są sobie równe. Und dann sehen wir noch einen Titel des Herrn Jesus. Widzimy tutaj też tytuł Pana Jezusa, der nur hier in der Bibel vorkommt. Który występuje tylko tutaj w Biblii. Sohn des Vaters. Syn Ojca. Das ist einmalig im Neuen Testament, dass der Jesus so genannt wird. To jest jeden jedyny raz, że Pan Jezus dokładnie w takim takiej kolejności, w takim znaczeniu jest nazwany tak w Nowym Testamencie. Syn Ojca. Das ist schon ein Vorausblick auf das Problem, was hier besprochen werden soll. To jest jakby już takie, taka przedmyśl wprowadzająca na ten problem, który później w tym liście będzie jeszcze rozwinięty. Dieser Sohn des Vaters wurde angegriffen. Bo właśnie ten syn ojca bywał tutaj przez tych nauczycieli atakowany. Diese einmalige Person. Ta jednorazowa osoba tutaj na ziemi. Und wir sehen wieder in Wahrheit und Liebe. I widzimy ponownie w prawdzie i w miłości. Aber jetzt lernen wir noch etwas. Ale teraz uczymy się jeszcze jednego. Er kommt auf das Problem erst zu sprechen ab Vers 7. On do tego problemu odnosi się najpierw od wiersza 7. Jetzt schreibt er erst über etwas, worüber er sich gefreut hat. Najpierw on teraz pisze coś, z czego on się cieszył. Und sogar die Menschen von dieser Welt haben das aus der Bibel gelernt. I nawet ludzie tego świata nauczyli się tej zasady, czy tej prawdy z Biblii. Manche wissen es wahrscheinlich überhaupt nicht. Nie jedni z nich nawet o tym nie wiedzą. Aber wenn man zum Beispiel ein Seminar besucht über Personalführung, ale gdy na przykład odwiedza się jakieś seminarium na temat prowadzenia ludzi, dann wird gesagt, du musst immer erst positiv beginnen und dann kannst du das Negative sagen. To zawsze się tam mówi, że najpierw musisz podkreślić to, co jest pozytywne, a potem możesz mówić to, co jest negatywne. Oder auch in der Kindererziehung. Albo także też i w wychowywaniu. Es gibt manchmal etwas, was man besprechen muss. Czasami jest coś, co trzeba omówić. Aber es ist schlecht für ein Kind, wenn es immer hört, alles schlecht, alles schlecht, alles schlecht. Ale strasznie to jest dla dziecka, które zawsze musi słyszeć, wszystko jest złe, wszystko złe, wszystko złe. So können wir auch immer zuerst überlegen, gibt es nicht auch etwas, wofür wir uns freuen können. Dlatego zawsze możemy też zastanowić się nad tym, czy nie istnieje coś, z czego możemy też się radować. Hier waren es einige Kinder von der Frau, die in der Wahrheit wandelten. Tutaj kilku dzieci tej pani były znalezione w prawdzie, chodzące w prawdzie. Wir wissen nicht, warum einige Kinder, es sind nicht alle gewesen. Nie wiemy dlaczego tylko które z nich to były, a dlaczego nie wszystkie. Es gibt viele Möglichkeiten. Istnieje wiele możliwości. Vielleicht kannte Johannes nicht alle. Być może Jan nie znał wszystkich. Vielleicht waren einige noch viel zu jung, dass sie noch nicht selber Verantwortung hatten. Być może jedni z nich byli jeszcze o wiele za młodzi, że nie mieli jeszcze tej własnej odpowiedzialności przed Bogiem. Vielleicht waren auch wirklich welche in die Welt gegangen. Być może rzeczywiście nie jedni z nich poszli w świat. Oder verführt worden. Albo zostali właśnie jedzeni. Wir wissen es nicht. Nie wiemy. Und was wir nicht wissen, darüber sollen wir auch nicht spekulieren. Czego nie wiemy, też nie powinniśmy nad tym spekulować. Aber es gab Kinder, die in der Wahrheit wandelten. Ale były takie dzieci, które chodziły w tej prawdzie. Jetzt frage ich euch, ihr habt eben aufgezeigt, ihr kennt alles. Wie kann man in der Wahrheit wandeln? A teraz zapytam się was, wy wszyscy wszystko wiecie. Przed chwilą podnieście rękę do góry. Jak można chodzić w prawdzie? Ich kann in der Straße wandeln, im Bürgersteig, aber doch nicht in der Wahrheit, oder? Ja mogę chodzić przecież po drodze, mogę chodzić po chodniku, ale jak mam chodzić w prawdzie? Wir sehen, dass es ganz wichtig ist, nicht nur die Wahrheit zu kennen. Widzimy, że bardzo ważnym jest nie tylko znać prawdę, sondern sie auch praktisch auszuleben. Ale ją w praktyce wykonywać. Ich weiß genau, dass eine Herdplatte sehr heiß ist. Dokładnie wiem, że płyta do gotowania jest bardzo gorąca. Wisst ihr das auch schon, ihr Kinder? Wy dzieci też to już wiecie, że to jest bardzo gorące? Als ich ein Kind war, gdy ja byłem dzieckiem, wollte ich jetzt unbedingt mal ausprobieren. Chciałem koniecznie to sprawdzić. Und ich habe es gemerkt, dass sie heiß ist. I ja potem czułem, że ona jest bardzo gorące. Ich wusste die Wahrheit. Ja znałem prawdę. Aber ich bin nicht darin gewandelt. Ale ja nie chodziłem w niej. Und deswegen habe ich mich verbrannt. Dlatego się spaliłem. Also, es ist nicht nur wichtig, die Wahrheit zu kennen, sondern auch darin zu wandeln. Es ist nicht... Nie jest więc, więc ważnym jest nie tylko znać tą prawdę, ale rzeczywiście też w niej chodzić. Wir werden gleich noch sehen, dass bei dem dritten Brief es noch einen Schritt, glaube ich, weitergeht. Nein, da ist es ein vorheriger Schritt noch, Vers 3, 3. Johannes 3, Vers 3, da ist es festhalten. W trzecim liście Jana, w trzecim wierszu, tam znajdujemy, że tam jeszcze jest krok przed, że tam też ktoś trzymał się tej prawdy. Wir kommen da noch zu, wenn wir sehen, Wahrheit kennen, festhalten, darin wandeln. Do tego jeszcze dojdziemy, że jest mowa o tym, że się zna prawdę, że się jej trzyma i że się w niej chodzi. Wir wollen es gleich dann sehen. My to potem rozważymy. Er spricht jetzt hier in Vers 4 von einem Gebot. W czwartym wierszu on mówi o przykazaniu. Müssen wir als Gläubige ein Gebot haben? Prosimy wyłączyć komórkę. Ich habe es auch schon. Nein, wir brauchen kein Gebot. Czy my jako wierzący potrzebujemy jakieś przykazanie? Nie, nie potrzebujemy przykazania. Wir stehen nicht unter Gesetz. My nie jesteśmy pod zakonem. Aber das Gebot, was Johannes meint, ist, ale to przykazanie, które, o które chodzi Janowi, ist eine Illustration, eine Erklärung von Wahrheit. Jest ilustracją, jest wytłumaczeniem prawdy. Und wir sehen, dass er in Vers 5 da schon spricht, das Gebot, was wir von Anfang haben. Widzimy, że on w piątym wierszu mówi dalej, że jest to przykazanie, które mamy już od początku. Dieses Gebot, was, wovon er spricht und diesem Anfang, ist 1. Johannes 1, Vers 1. To przykazanie i ten początek, o którym on mówi, to jest pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, angeschaut haben. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy. Das, was der Jesus gesagt hat, to, als er hier auf der Erde war, co Pan Jezus powiedział, gdy był tutaj na ziemi, das sind, ist sozusagen das Gebot. To jest tym przykazaniem. So erleben wir es auch, wenn wir uns zum Beispiel als Eheleute lieben. Tak też doświadczamy tego, że jeżeli my jako małżonkowie miłujemy się nawzajem. Die Frau weiß vielleicht, wie der Mann gerne die Kartoffeln isst. Żona może wie, jak, w jaki sposób chętnie mąż spożywa ziemniaki. Dann sagt der Mann, ich esse gerne die Kartoffeln sehr weich. I mąż może powie, ja chętnie spożywam ziemniaki, gdy są bardzo miękkie. Das ist ein Gebot für die Frau. To dla żony jest przykazaniem. Er hat nicht gesagt, du musst die Kartoffeln weich kochen. On nie powiedział, ty musisz ugotować ziemniaki na miękko. Er hat nur gesagt, ich mag sie weich. On tylko powiedział, ja lubię, gdy są miękkie. Und die Frau kocht sie weich. I żona gotuje je jako miękkie. Warum? Dlaczego? Sie hat ein Gebot empfangen. Ona otrzymała przykazanie. Ohne dass der Mann ein Gebot gesprochen hat. Gdy mąż wcale nie użył żadnego jakiegoś przykazania. Wir lieben den Herrn Jesus. Miłujemy Pana Jezusa. Und alles, was er sagt, ist uns Befehl. I wszystko, co on do nas mówi, jest dla nas rozkazem. Es ist uns wie ein Gebot. Jest to dla nas jak przykazanie. Aber ein Gesetz, wie Jakobus sagt, der Freiheit. Ale jest to przykazaniem, czy zakonem, jak to nazywa Jakub, zakonem wolności. Stellt euch einmal vor, ihr lieben Kinder. Wyobraźcie sobie, moje miłe dzieci. Esst ihr alle gerne Schokolade? Czy wy wszyscy chętnie jecie czekoladę? Und ich sage jetzt, du musst heute eine Tafel Schokolade essen. Ja powiem tobie, ty dzisiaj musisz zjeść całą czekoladę. Ist das ein Gebot oder ist das ein Gesetz der Freiheit? Czy jest to więc przykazaniem, czy jest to takim zakonem wolności? Das möchte ich gerne machen. Ja bym chętnie to zrobił. Und so ist es auch mit dem Gebot bei Johannes. I tak samo sprawa ma się z tym przykazaniem u Jana. Das, was der Jesus will, to, co Pan Jezus chce, das möchten wir gerne tun. To my chętnie chcemy spełniać. Er spricht erst allgemein von Gebot. On najpierw mówi ogólnie o przykazaniu. Und dann verschmälert er es, indem er ein Gebot benennt. A potem jakby skoncentruje się na jakiejś pewnej sprawie i konkretnie wymienia to jedno przykazanie. Nämlich, dass wir einander lieben sollen. Mianowicie, że mamy miłować się nawzajem. Und dann spricht er in Vers 6 wieder allgemein von dem Gebot. A potem w wierszu 6 ponownie mówi ogólnie o przykazaniu. Das ist auch bei uns manchmal so, dass wir allgemein von etwas sprechen. Tak u nas też może, czy jest nieraz tak, że mówimy o czymś ogólnie. Aber damit wir gut verstehen, was ich meine. Ale abyśmy dobrze rozumieli, o co mi chodzi. Nehme ich eine Sache heraus, um sie zu erklären. To ja wyjmuję jedną sprawę z tego wszystkiego, aby ją wytłumaczyć. Und einander lieben, hatte der Jesus den Jüngern gesagt, Johannes 13. A miłować siebie nawzajem, to Pan Jezus powiedział uczniom w Jana 13 rozdziale. Aber es ist eben kein neues Gebot. Ale nie jest to właśnie żadnym nowym przykazaniem. Alles, was neu ist, ist unwahr. Wszystko, co jest nowe, nie jest prawdą. Und alles, was alt ist, ist wahr. A wszystko, co jest stare, jest prawdą. Das bedeutet nicht in dieser Welt. To nie oznacza, to nie ma znaczenia w tym świecie. Sondern in der, was die Bibel, die Wahrheit der Bibel angeht. Ale ta wypowiedź odnosi się do prawdy biblijnej. Die Bibel ist alt. Biblia jest stara. Aber sie ist die Wahrheit. Ale jest prawdą. Und es gibt nicht eine Entwicklung, wie manche es sagen. I nie ma w Biblii jakiegoś rozwoju, jak niejedni mówią. Kommen wir jetzt zu dem Problem, was in bei dieser Frau bestanden hat. Przejdźmy teraz do tego problemu, który istniał, czy był u tej pani. Er hatte ihr gesagt, wir sollen einander lieben. On powiedział jej, mamy miłować siebie nawzajem. Und das machen die Frauen gerne. A niewiasty czy kobiety chętnie to robią. Das liegt in der Natur der Frau. To jest jakby wsadzone do, czy jest w naturze kobiety. Jetzt kam ein Mann an die Tür. A teraz tam przyszedł jakiś mężczyzna do drzwi. Und die Frau sagt, ich kann unmöglich die Tür sofort wieder zumachen. I teraz ta kobieta jakby mówi, przecież jest niemożliwe, żebym natychmiast zamknęła drzwi przed oczami tego mężczyzny. Das ist unfreundlich. Przecież to jest nieuprzejme. Ich muss doch Liebe zeigen. Przecież muszę okazać miłość. Aber wir sehen jetzt hier, wie ernst Johannes schreibt. Ale widzimy teraz, jak poważnie Jan się wyraża. Diese Verführer sind in die Welt ausgegangen. Ci zwodziciele wyszli na świat. Wir sehen heute auch sehr viele Irrlehren in dieser Welt. Dzisiaj także widzimy bardzo wiele złych czy błędnych nauk. Auch der erste Johannesbrief spricht schon davon, dass sie noch unter ihnen waren. Także pierwszy list Jana już mówi o tym, że byli oni wśród nich. Ja, er sagt 1. Johannes 2, Vers 19. Pan mówi w pierwszym liście Jana, drugi rozdział, 19 wiersz. Vielleicht einmal lesen. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie są, że nie wszyscy są z nas. Sie waren also anscheinend einmal bei ihnen. Więc oni kiedyś byli u nich, u wierzących. Aber jetzt sind sie gegangen. Ale teraz oni wyszli, czy odeszli. Oft ist das ein Kennzeichen der Verführer. Często to właśnie jest cechą zwodzicieli, dass der Wirkungskreis, in dem sie waren, viel zu klein für sie ist. Że pole działania, w którym się znajdowali, dla nich było o wiele za małe. Sie wollen mehr. Oni chcą więcej. Und jetzt kommen sie nicht in die Zusammenkünfte mehr. A teraz oni już nie przychodzą na zgromadzenia. Sondern, wie sagt auch 2. Timotheus, in die Häuser, um Weiblein gefangen zu nehmen. Ale tak jak mówi 2. Tymoteusza, wchodzą oni do domów, aby właśnie pozyskać, czy pociągnąć za sobą jakieś kobiety. Ich glaube 2. Timotheus 3, so Vers 5 oder so. Jak dobrze pamiętam, to jest 2. Tymoteusza 3, wiersz 5. Weiblein oder Frau bedeutet da nicht unbedingt nur Frauen, sondern schwache Gefäße. Tam drugie, to miejsce niekoniecznie oznacza też tylko niewiastę, ale chodzi o słabe naczynia. Szósty wiersz. W polskim jest tylko kobiety, ale to słowo właśnie nie tylko oznacza kobietę samą sobie. Was ist das Kennzeichen von Verführung? Jaka jest cecha, czy czym charakteryzuje się zwodzenie? Man kann ein Kennzeichen sich dick unterstreichen. Jedną cechę można sobie grubo podkreślić. Nicht bekennen. Nie wyznają. Das ist die czy nie uznają. Das ist die Gefahr, die wir haben. Taka właśnie jest, takim właśnie jest to niebezpieczeństwo, które tutaj, które my mamy. Das ist eine große Gefahr. To jest wielkim niebezpieczeństwem. Sie sagen nicht sofort das und das glaube ich nicht. Oni nie od razu mówią, że to i to ja w to nie wierzę. Sondern sie sprechen nicht davon. Tylko oni, lecz oni o tym jeszcze, czy najpierw nie mówią. Und das ist ebenso gefährlich. I to właśnie jest takie niebezpieczne. Außerdem müssen wir immer bedenken, Gott Entschuldigung, der Teufel. A poza tym musimy zawsze wziąć pod uwagę, że diabeł benutzt immer hervorragende Gefäße nach außen. On zawsze używa, posługuje się takich naczyń, które na zewnątrz wyglądają wyśmienicie. Gott benutzt schwache Gefäße. Bóg używa słabe naczynia. Oft mit Fehlern. Często te naczynia mają błędy. Fehler meine ich im Äußeren, vielleicht im Sprechen. Oder wie auch immer, Paulus hatte auch eine Schwachheit am Körper. Błędy, takie słabości, może ktoś coś ma w swoim wyglądzie albo w swojej mowie. Także Paweł miał jakąś słabość, którą na zewnątrz można było widzieć. Aber der Teufel sucht sich die Gefäße gut aus. Ale diabeł bardzo dobrze sobie wyszukuje, czy wybiera swoje naczynia. Und kommt nicht sofort mit der Irrlehre. I on nie od razu przychodzi z błędną czy złą nauką, sondern verleugnet etwas, indem nicht darüber spricht. Ale on po prostu coś, czemuś przeczy, po prostu o tym nie mówiąc. Tego nie uznając. Was leugnet hier der Verführer? A czemu przeczy tutaj ten zwodziciel? die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Niemiecki jest tak, którzy nie uznaje, czy nie wyznaje Jezusa Chrystusa przychodzącego, przyszłego w ciele. Wenn wir das nicht mehr bekennen, jeśli my tego nie będziemy wyznali, verlieren wir alles. To my tracimy wszystko. Warum? Dlaczego? Ihr seid alle geboren. Wy wszyscy zostaliście kiedyś zrodzeni, czy narodzeni. Konnte einer von uns entscheiden, wie geboren wird? Czy ktoś z nas mógł zadecydować, w jaki sposób się narodzi? Nein. Nie. Es ging nur Mensch. Wir konnten nur als Mensch geboren werden. Mogliśmy tylko być urodzeni jako człowiek. Weil mein Vater Mensch ist und meine Mutter auch. Dlatego, że mój ojciec jest człowiekiem i moja matka też. Aber der Herr Jesus, ale Pan Jezus, konnte selber entscheiden, wie kommt. Ale on sam mógł zadecydować, w jaki sposób on przyjdzie. Wenn wir also nicht bekennen, dass der Jesus im Fleisch gekommen ist, jeżeli więc nie wyznajemy, że Pan Jezus przyszedł w ciele, dann verleugnen wir nicht nur seine Menschheit, to my przez to zaprzeczamy nie tylko jego człowieczeństwo, czy przeprzymy to, że on jest człowiekiem, sondern auch seine Gottheit, ale także ale zaprzeczamy temu, że jest, że jego boskości. Wenn der Jesus nicht Gott ist, jeżeli Pan Jezus nie jest Bogiem, dann ist nicht vollkommen, to wtedy on nie jest doskonałym. Dann hätte nicht als Mensch kommen können. Wtedy też nie mógłby przyjść jako człowiek. Und dann sind wir alle Kinder der Hölle. I wtedy my wszyscy jesteśmy dziećmi piekła. Im ersten Moment sagt man, ist das so schlimm? Ale w pierwszym momencie może się powie, czy to jest aż takie straszne. Aber es ist wie bei einem Motor. Wenn wir eine Schraube lösen, löst sich alles. Jest to tak jak w silniku. Jeśli zaczniemy, poluźnimy tylko jedną śrubkę, to ostatecznie poluźni się wszystko. Es ist ein ganz übler Angriff auf die Person des Herrn Jesus. Jest to bardzo zły atak, nieszczery, taki chytry atak na osobę Pana Jezusa. Und deswegen heißt es auch, gebt acht, passt auf. I dlatego dalej jest napisane, miejcie się na baczności, uważajcie. In Vers 8 hat es dann noch eine sehr persönliche Note von Johannes. Wiersz 8 znajdujemy jeszcze taką bardzo osobistą stronę Jana. Sagt jetzt auch noch, seht, was haben wir für einen Aufwand gehabt und denkt auch einmal an uns. On mówi jeszcze, spójrzcie na to, jaką osobistą pracę my mieliśmy w was i pomyślcie też i o nas. Was haben die Diener des Herrn, gerade Johannes auch? Cóż to właśnie ci słudzy Pana, szczególnie też i tutaj Jan, unter den Gläubigen gearbeitet, napracowali się wśród wierzących. Und wenn sie jetzt den Verführern folgen, a gdyby ci ludzie teraz poszli za tymi zwodzicielami, dann verlieren sie sozusagen ihren Lohn. To oni straciliby jakby swoją zapłatę. Wir müssen aber auch bedenken, bei uns steht noch in der Anmerkung, dass es auch heißt, kann, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben. Wahrscheinlich sind beide Möglichkeiten da, wir wissen es nicht genau. W niemieckim jest przetłumaczona ta ostatnia część, lecz abyśmy pełnej zapłaty, pełną zapłatę otrzymali, ale można też przetłumaczyć tak, jak jest w polskim, nie wie się dokładnie, o co chodzi, jak konkretnie można to przetłumaczyć. In Vers 9 sagt dann, jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt. W wierszu 9 on dalej mówi, kto się za daleko zapędza i nie trzyma się, czy nie pozostaje w nauce Chrystusowej. Wir sehen also, nicht bekennen, hatten wir Vers 7. Widzieliśmy więc, że w wierszu 7 mieliśmy, że ktoś nie uznaje albo nie wyznaje. Vers 9, nicht bleiben. W wierszu 9, nie trzymać się albo nie pozostać. Vers 10 nicht bringen. A wiersz 10 nie przynosi. Immer diese verneinende Form. Zawsze ta negująca forma. Das ist gefährlich. I to jest niebezpieczne. Der Gläubige bleibt, wohnt, steht fest. Wierzący pozostaje, mieszka i pozostaje stabilnym. In der Lehre des Christus, was bedeutet das? W nauce Chrystusowej, co to oznacza? Das bedeutet nicht das ganze Neue Testament. To nie oznacza cały Nowy Testament. Sondern besonders die Wahrheit über die Person des Herrn Jesus. Ale to oznacza szczególnie prawdę o osobie Pana Jezusa. Ewiger Sohn, że jest on wiecznym synem, als Mensch auf die Erde gekommen, który jako człowiek wstąpił na ziemię, in den Tod gegangen, który poszedł w śmierć, auferstanden, zmartwychwstał, und in den Himmel gefahren als Mensch. I który wstąpił do nieba jako człowiek. Das ist die Lehre über die Person des Herrn Jesus und das müssen wir festhalten. Taka właśnie jest nauka o osobie Pana Jezusa i tego musimy się trzymać. Wer da nicht drin bleibt, kto w tym nie pozostanie, hat Gott nicht. Nie pozostaje, ten Boga nie ma. Das ist ein sehr ernstes Wort. I to jest bardzo poważnym słowem. Aber es gibt jetzt noch ein wunderbares zweites Wort. Ale istnieje tutaj cudowne drugie słowo. Wer in der Lehre bleibt, kto trwa w niej, dieser hat Gott. Ten ma Boga. Steht das bei euch so? Czy tak jest w waszej Biblii napisane? Warum? Das ist doch unlogisch, oder? Dlaczego? No przecież to jest teraz nielogiczne. Wer nicht bleibt, hat Gott nicht. Kto nie pozostaje, nie ma Boga. Wer bleibt, hat Gott. A kto pozostaje, ma Boga. Nein, er hat noch mehr. Nie, on ma jeszcze więcej. Wenn er von Gott spricht, dann meint er seine Natur. Jeśli mówi o Bogu, to ma na myśli jego naturę. Gott ist heilig. Że Bóg jest święty. Er bewohnt ein unzugängliches Licht. On mieszka w świetle niedostępnym. Aber wir haben den Vater. Ale my mamy Ojca. Und als auch den Sohn. Zarówno jak i Syna. Ist das unfassbar? Czy jest to niepojęte? Du hast den Vater als auch den Sohn. Ty masz Ojca zarówno jak i Syna. Wir können überhaupt nicht überblicken, was das bedeutet. My wcale nie jesteśmy w stanie przejrzeć czy zrozumieć, co to oznacza. Vielleicht freust du dich über ein Auto. Ich habe ein Auto. Może cieszysz się z tego, że masz auto. Ja mam auto. Oder ich habe eine Arbeitsstelle. Albo mam miejsce pracy. Oder ich habe einen Ehepartner. Albo mam partnera małżeńskiego. Du hast viel mehr. Ty masz o wiele więcej. Du hast den Vater und den Sohn. Ty masz Ojca i Syna. Und wenn Gott in der Bibel von sich als Vater oder dem Herrn Jesus als Sohn spricht, a jeżeli Bóg w Biblii mówi o sobie jako o Ojcu, albo też i o Synu, dann spricht er von unseren Beziehungen. To mówi on o naszych relacjach. Wir haben zu diesem heiligen, ewigen Gott eine Beziehung, die ewig bleibt. My posiadamy relację do tego świętego, wiecznego Boga, relacja, która pozostanie na wieki. Deswegen wollen wir bleiben. I dlatego chcemy trwać. Jetzt kamen solche, die diese Lehre nicht bringen. A teraz przyszli tacy, którzy nie przynosili właśnie takiej nauki. Und sie sollten sie nicht in das Haus aufnehmen und nicht grüßen. I oni nie mieli ich ani przyjmować do domu, ani ich nie pozdrawiać. Das ist eine sehr wichtige Sache auch für heute. To jest także i bardzo ważną sprawą czy zasadą na dzień dzisiejszy. Wahrscheinlich kommen bei euch auch mal die Zeugen Jehovas, oder? Prawdopodobnie do was przychodzą nieraz świadkowie Jehowy. Du sollst sie nicht grüßen. Masz ich nie pozdrawiać. Man muss doch wenigstens ein wenig freundlich sein, oder? No ale przecież przynajmniej troszeczkę musimy być wobec nich uprzejmymi, czy nie? Ich möchte eine Besonderheit zeigen, die auch wichtig ist. Chciałbym pokazać taką rzecz szczególną, która także jest ważna. Wenn ich einen Arbeitskollegen habe, jeżeli mam kolegę w pracy, oder einen Nachbarn, albo sąsiada, Und ich merke auf einmal, er ist ein Zeuge Jehovas, zum Beispiel. Ja zauważam, że pewnego razu, że on jest na przykład świadkiem Jehowy. Dann kann ich ihn schon begrüßen. To mogę go jak najbardziej pozdrowić. Das ist eine besondere Situation. To jest szczególną sytuacją. Wenn er aber Lehre bringt von sich, ale gdy on przynosi naukę z siebie, dann grüße ich ihn nicht. Wtedy go nie pozdrawiam. Hier ist mit Grüßen nicht ein Umarmung oder ein Bruderkuss gemeint. Nein. Tutaj z tym pozdrowieniem nie chodzi o żadne objęcie się albo jakiś pocałunek. Nie. Es ist ein ganz normaler Gruß. To jest normalnym, zwyczajnym pozdrowieniem. Ich möchte kurz die zwei Stellen zeigen. Apostelgeschichte 15. Chciałbym krótko przedstawić te dwa miejsca. To jest Dzieje Apostolskie 15 rozdział. Vers 23. 23 wiersz. Am Ende ihren Gruß. Pod koniec przesyłają pozdrowienie. Und wenn wir jetzt sagen, okay, das ist ein Gruß unter Gläubigen, jeśli powiem, no dobrze, no tutaj jest pozdrowienie pomiędzy wierzącymi, dann sehen wir in Apostelgeschichte 23, Vers 26, ein Brief unter Ungläubigen. To widzimy 23 rozdział Dzieje Apostolskie, 26 wiersz, to jest list pomiędzy niewierzącymi, tam też jest mowa o pozdrowieniu, przesyła pozdrowienia. Mit dem Gruß zeige ich eine Übereinstimmung mit dem anderen. Z tym zwyczajnym pozdrowieniem już pokazuje pewną zgodność z tą drugą osobą. Äußere Verbindung zeigt innere Teilnahme. Zewnętrzny kontakt objawia, czy pokazuje, jest wyrazem wewnętrznej von innerer Verbindung oder Teilnahme. Jest wyrazem zewnętrznego, czy wewnętrznego złączenia się. Jede Freundlichkeit, wszelka uprzejmość mit einem Verführer, z osobą, która jest zwodzicielem, ist eine Ohrfeige für den Herrn Jesus. Jest uderzeniem w twarz Pana Jezusa. Das müssen wir uns gut merken. Musimy sobie to dobrze zapamiętać. Es ist übrigens ein Nebengedanke noch. A taka jeszcze boczna myśl na marginesie. Auch oft eine Gefahr, wenn wir auf Beerdigungen oder auf irgendwelchen Situationen mit ausgeschlossenen Geschwistern zusammentreffen. Też jest to niebezpieczeństwo, gdy na przykład na jakich pogrzebach, czy takiego rodzaju spotkaniach, spotykamy się z osobami, które zostały już wyłączone ze zgromadzenia. Auch hier sollten wir keinen Gruß entbieten. Także i tu nie powinniśmy pozdrawiać takich osób. Ich habe selber erlebt, ja osobiście doświadczyłem coś takiego, ein Verwandter von mir, der mir sehr nahe steht, że krewny, który jest mi bliskim, und leider ausgeschlossen ist, który niestety został wyłączony. Es ist für ihn ein Triumph, jeden, den er, wenn er ihn einmal trifft, begrüßen kann. Jest to dla niego triumfem, że każdego, którego kiedyś spotka, że może go pozdrowić. Es geht nicht darum, wenn er wieder auf dem Weg zurück ist und vielleicht Brüder ihn besuchen, um ein Gespräch zu führen, es wieder in Ordnung kommt. Nie chodzi o to, że jeżeli on będzie znów na drodze powrotnej i bracia go odwiedzą i on zostanie przyprowadzony do porządku. Aber in der Öffentlichkeit wollen wir so uns verhalten, wie Gott es möchte. Ale będąc w publiczności, czy publicznie, Bóg chce, abyśmy się właśnie tak zachowali. Ich mache ein Beispiel, um das auch für die Kinder klar zu machen. Ja teraz użyję przykład, aby też dla dzieci to uczynić jasnym. Stellt euch einmal vor, wyobraźcie sobie, ihr sollt in der Schule einen Film drehen, einen Film, ein Video machen, że w szkole musicie kręcić, nakręcić, czy nagrać, sprodukować film, wyprodukować film über einen Banküberfall, mający temat rabunek, czy napad na bank. Und ihr geht zu einer Gruppe, die macht immer Banküberfälle. I idziecie do takiej grupy, która w rzeczywistości robi takie napady. und sagt, ich muss einen Film machen in der Schule, darf ich einmal mitgehen bei eurem Banküberfall? I mówicie do tych ludzi, ja muszę zrobić taki film w szkole, czy mogę w następnym napadzie na bank pójść z wami? Okay, sagen sie, du darfst einmal mitgehen. I oni mówią, no okej, okay, możesz teraz uczestniczyć w tym. Und bei dem Banküberfall geht es schief, die Polizei kommt. Ale przy tym napadzie jednak staje się nieszczęście, policja przychodzi. Und du sagst, ah, ich bin nur, weil ich in der Schule einen Film drehen muss dabei, sonst habe ich nichts damit zu tun. A ty mówisz, nie, nie, przepraszam, ja tylko jestem dlatego, bo muszę film nakręcić, zrobić i poza tym to ja z tym nie mam nic do czynienia. Dann sagt die Polizei bestimmt, ja, okay, auf Wiedersehen, viel Spaß beim Film drehen. I policja z pewnością ci powie, oha, dobrze, do widzenia, no życzymy powodzenia w nakręcaniu tego filmu. Nein, die Polizei sagt, mitkommen. Nie, policja powie, idziesz razem z nami. Äußere Teilnahme, uczestniczyć zewnętrznie, ist innere Verbindung, jest złączyć się tym wewnętrznie. Es ist etwas ganz, ganz Wichtiges für unsere Herzen. Jest to czymś bardzo ważnym dla naszych serc. Merken wir uns das. I zapamiętajmy sobie to. Jetzt kommen wir zum Schluss. Teraz przechodzimy do końca. Er hatte noch vieles zu schreiben. On miał jeszcze wiele do napisania. Aber er wollte es nicht mit Papier und Tinte. Ale nie chciał tego uczynić jeszcze jest mit Feder und Tinte. Ja, mit, genau. Nie chciał uczynić tego piórem i atramentem. Wie kann man denn noch schreiben als mit Feder und Tinte? A jak inaczej można jeszcze napisać jak piórem i atramentem? Es geht doch nur so, oder? Przecież tylko w ten sposób to można było zrobić piórem i atramentem. Wir sehen also, dass er mit Schreiben mehr meint als aufschreiben. Widzimy więc, że gdy mówi, że miał pisać, to więcej mu chodzi jak tylko o to dosłowne napisanie. Er hatte noch viel zu sprechen. On miał jeszcze wiele im do przekazania. Aber er wollte es nicht mit Papier, mit Feder tun, sondern persönlich. Ale nie chciał on czynić właśnie to tymi narzędziami, lecz chciał to uczynić osobiście. Das ist auch etwas, was ganz, ganz wichtig für uns ist. To jest też czymś, co jest dla nas bardzo ważne. Ihr jungen Leute, ihr habt alle ein Handy heute. Wy młodzi ludzie, dzisiaj macie wszyscy już komórkę. Und man sagt überhaupt nicht mehr Bescheid, ich komme heute nicht zu dem Besuch mit Telefonanruf. Dzisiaj już się nie dzwoni do kogoś i się odmawia, że ja dzisiaj nie przyjadę. Sondern man schreibt schnell eine SMS. Hm? Ale szybko się napisze jakiegoś SMS. So geht das heute. Tak to dzisiaj się robi. Hier sehen wir, wie es besser ist. Tutaj widzimy, jak można uczynić to lepiej. Ich sage nicht, dass man auch eine SMS schreiben kann. Ja nie mówię, że nie można napisać SMS-a. Ich freue mich immer, wenn meine Frau auch mal eine SMS mir einmal schreibt. Ja też zawsze się cieszę, gdy moja żona napisze mi SMS-a. Aber es gibt noch etwas Besseres, wie man schreibt. Ale jest coś lepszego niż to, aby napisać SMS. Wir lesen heute mal den zweiten Johannesbrief im Jahr 2012. My dzisiaj czytamy drugi list Jana w roku 2012. Ich könnte dir noch viele SMS schreiben, aber ich möchte lieber persönlich bei dir vorbeikommen. Gdyby to dzisiaj było napisane, to mógłbym tobie jeszcze wiele SMS-ów napisać, ale wolę osobiście z tobą porozmawiać. Auch unter Brüdern. Także pomiędzy braćmi. Wie oft verstehen wir den anderen falsch, weil wir ihn nicht gesehen haben. Jak często nie rozumiemy, czy inaczej rozumiemy drugiego błędnie, dlatego żeśmy go nie widzieli. Ich weiß, wir wohnen manchmal etwas weiter auseinander. Ja wiem, że nieraz mieszkamy troszeczkę dalej od siebie. Es kostet mehr Zeit, mehr Sprit, mehr Überwindung. Kosztuje to więcej czasu, więcej benzyny, więcej poświęcenia. Aber möchten wir auch ein persönliches Verhältnis haben. Ale chcemy mieć też osobiste relacje z sobą. Er wollte dann mündlich mit ihnen sprechen. On chciał osobiście albo ustnie z nimi rozmawiać. Und dann bestellt er noch Grüße von der Schwester. Następnie on przekazuje jeszcze pozdrowienia. Am Ende des Briefes. Od siostry, pod koniec tego listu. Wir sehen, dass auch die Apostel Menschen waren, die ganz normale Dinge, Grüße haben und sie auch sogar aufgeschrieben haben in diesem Brief. Widzimy, że i apostołowie byli normalnymi ludźmi, że oni przekazują zwykłe pozdrowienia takie, że nawet są one ujęte w takim liście. So ist es auch für uns schön, wenn wir Grüße haben. I dla nas jest to czymś pięknym, gdy my otrzymujemy pozdrowienia, czy mamy pozdrowienia. Und so darf ich auch Grüße bestellen. Ja również mogę przekazać wam pozdrowienia. Von meinen Eltern, od moich rodziców, von Christian Rosenthal, od Christiana Rosenthala, auch von den Geschwistern in Dortmund, także od wierzących w Dortmundzie. Das ist nicht unwichtig. To nie jest nieważne. Wir sind zusammen als Gläubige. Jesteśmy razem jako wierzący. Und wollen uns gegenseitig ermuntern auf dem Weg des Glaubens. I chcemy siebie nawzajem pocieszać, zachęcać na drodze wiary.